ท้องฟ้าเริ่มมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาเปลืองบูรพาวันใหม่ก็จะมาถึงเวลาผ่านไปพร้อมกับชีวิตที่หมดไปสิ้นไปเรามาปรารภมาพูดมาฟังกันเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติหลักธรรมของพระศาสดาสู่กันฟังก่อนที่ฟ้าจะสางขออนุโมทนาสาธุการญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจมาจำศีลมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมทั้งพระทั้งโยมก็ประมาณฝ่ายละ50กว่าสัก100กว่าได้ตื่นมาทำความเพียรพร้อมกันตั้งแต่ดึกเดินตีหนึ่งตีสองมาหงุดหงิดหาวนอนทรมานกิเลสให้มันสมกับกิเลสได้ทรมานเรามาหลายแสนภพหลายแสนชาติสมน้ำหน้ามันหน่อยวางมือซะไม่ต้องพนมมือถ้ามันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้สึกว่าตนเองเป็นทุกข์ให้สมน้ำหน้ากิเลสสมน้ำหน้ามึงทรมานมาหลายแสนชาติแล้วกูจะทรมานมึงคืนเราได้ยินมาบ่อยคำว่าอบรมอบรมคำว่าภาวนาภาวนานี่มันแปลว่าอบรมอบรมนี่พูดบ่อยๆจนเกือบลืมความหมายขอพูดเป็นภาษาลาภาอีสานว่าอบแล้วก็ห้มมาจากบททั้งอบทั้งห้มบาทสแตนเลสเนี่ยที่ถวายพระสมัยใหม่พระยุครุ่นไฮเทคนี่บาทสแตนเลสที่มันขาวเจือเหลือมมากๆมันเอาไปก่อไฟขึ้นเอาถังแก๊สมาตั้งสวมลงไปในบาทแล้วก็ก่อไฟรอบเรียกว่าอบบาทจนไฟมอดไฟดับแล้วมันเย็นค่อยๆยกถังแก๊สที่ครอบบาดออกมาบาดมันก็จะได้สีดำๆเลื่อมๆนั่นคือมันผ่านการภาวนาบาดได้ภาวนาแล้วคอยก็จะคำว่าภาวนานั่นไปบอกอบรมยาสุขเจอภาวนานั่งบอกนี่จักมันผู้ใดมาสอนได้ห้องแนวนั้นแล้วพากันหลงเหมือนบัดหมู่คันเราภาวนามาแนวใดเหรอภาวนาแต่ว่าแนวใดกันมันบริบาลยังได้ภาวนาอบห่มอบรำจิตใจให้มันอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงานให้มันดีมันงามเคยให้ระลึกถึงกิริยาอาการที่เอากล้วยเอาผลไม้เอามะม่วงเอามาบ่มนั่นแหละคือภาวนามันบ่มแก็บจนมันเหลืองหุ่ยๆก่อนจนเหลืองมันสุกนั่นแหละคือการอบรมนั่นแหละคือการภาวนาพวกเรามาจำศีลพวกเรามาบวชได้อบรมกับบวชไม่ได้อบรมผิดกันนะจำศีลไม่ได้อบรมจำศีลไม่ได้ภาวนาก็ผิดกันไปจำศีลอยู่เหี่ยวกระตามากตาบสาบตาบสาบลงวัดโอมศาสตร์พันหมอนฉันจังหันกินเพ่นก็คุยกันนอนกันระดาระดาอยู่ที่ศาลามีอะไรก็มาแลกกันกินนินทาชาวบ้านบ้างให้มันหมดวันเวลาไปแจ้งมาก็พากันกลับบ้านโอมศาสตร์โอมมอนเหี่ยวกระตาหมากตาบสาบตาบสาบเมื่อหลงดีใจว่าได้บุญยังไงได้นักกระต่ายก็ได้เด้ขนาดนั้นก็ยังได้ไม่ได้ทำทีนี้พวกเรามาจำศีลก็คือการมาประพฤติพรหมจรรย์อุทิศที่เราสวดกันน่ะอุทิศตัสมิงภควติพรหมจรรยังกรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั่นพวกเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีภาคเจ้าอุทิศแต่หวันยกให้โสตายตามคำสอนของเพิ่น ท่านบอกยังไงเราทำอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าอุทิศประพฤติพรหมจรรย์อุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยโบราณเขาเห็นกันเขาจะถามพระนักบวชเห็นกันนักบวชเยอะคนละยี่ห้อถ้าบวชในศาสนาพุทธก็เรียกว่าสมณะสากยบุตรถ้าบวชกับพวกเดรัจฉีพวกปริพาชกอาเจรกพวกนิคนต่างๆพอเห็นกันก็จะถามท่านบวชอุทิศใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนี่ถามกันอย่างนี้เขาเห็นพระพุทธเจ้าเพื่อถามวิปัสสนานิโคเตอวุโซอินทริยานิกิงอุทิศสัพพมจรยังโอ้ท่านผู้เจริญผิวพรรณของท่านผ่องใสจริงหนออินทรีย์ของท่านแจ่มใสยิ่งนะท่านบวชอุทิศใครท่านประพฤติพรหมจรรย์อุทิศผู้ใดแล้วก็ถามพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าบ่อุทิศหัวผู้ใดแล้วเช่นไรพูดเป็นภาษาสมัยนี้ถ้าจะพูดให้มันใหญ่โตหน่อยอุทิศให้เจ้าของนี่แล้วเขานี่แหละเป็นอาจารย์เจ้าของว่าสิส้มมันนั้นสะบัดหน้าเลยไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงสะบัดหน้าแปลว่าเชื่อก็ได้นะในประเทศอินเดียถ้าเขาพอใจเขาจะสะบัดหน้าอย่างนี้แต่ในหนังสือเราแปลมาว่าไม่เชื่ออุปการชีวกบอกหุบวยาบุโสเป็นคำสรรพยอกเป็นบัสไอพอใหญ่ผู้เดียวจอฉะนั้นพวกเราอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมพรหมจรรย์นี้ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาทีนี้มองจากในบ้านเข้ามาก็จะเริ่มต้นด้วยทานศีลภาวนาตัวภาวนานี้เป็นตัวบรรจบครบกันพระเริ่มต้นด้วยศีลสมาธิปัญญาโยมเริ่มต้นด้วยทานศีลภาวนาภาวนานี่แบ่งเป็นสองสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสองอันพวกเรามานั่งภาวนานั่งอบรมตนเองนั่งอบรมจิตจะอบรมเพื่ออะไรต้องเข้าใจด้วยนะเพื่อสมถะหรือเพื่อวิปัสสนาแต่ว่าสมถะภาวนาก็คืออบรมจิตใจให้สงบอบมันห่มมันอยู่นี่ให้มันสงบมันวุ่นวายก็อบมันอยู่ตรงนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งวิปัสสนาภาวนาอบรมให้เกิดปัญญาอย่างแจ่มแจ้งเอายังละหอกสางเจาะอ๋อก็มันจะดีใจน้ำทะนอกสมกโกนทัดขาดได้ยินหอสั่นที่สี่คนนอนอยู่ชั้นที่สี่ข้างบนนู่นได้ยินเสียงโกรนเดือดๆโอ้ยกระโดดว่าวันผ่านาสิเอาเทปมาอัดไว้คนฟังก็ต้องการอบรมภาวนานั้นเป็นที่บรรจบครบกันญาติโยมกับพระไม่แตกกันพระพุทธเจ้าเคยตอบปัญหามหานามะมหานามเป็นกษัตริย์สากยะเป็นพี่น้องของท่านว่ามันแตกต่างกันไหมระหว่างนักบวชกับอุบาสกอุบาสิกานี่เมื่ออบรมจิตแล้วถึงวิมุตติพระพุทธเจ้าว่าไม่แตกต่างกันเลยนะจินจินานากรณังวะทามิวิมุตตาวิมุตตันติอุปาสกัสสะท่านบอกว่าอุบาสกผู้อบรมจิตไปแล้วอุบาสิกาผู้อบรมจิตไปแล้วเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วไม่แตกต่างกันเลยกับภิกษุผู้บวชมาแล้ว100พรรษาคือสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ได้โยมเนี่ยอย่าไปว่าได้พระนี่ก็ตกนรกได้คือกันกับเบิ่งในเป็นอย่างเฮาๆดูการปฏิบัติเบิ่งใส่กันโลกก็ได้นี่นะมื้อเสาร์เนี่ยมื้อแรงมาปฏิบัติมื้อสิท่านพอออกไม่ออกเนี่ยบ่หันพระสงฆ์เจ้าเฮานี่นี่เห็นเต๊ะเพราะมันเรื่องอุ้ยหุยแล้วมันจะดีรอดได้คนโบราณยังว่าเรื่องอย่าฝ่าวานิ่นคำนะท่านถ้าเป็นคำปลอมเหตุจังใดคำเก๋นะเบเบห้องงัวเห่าอย่าฝ่าวาล่างถ้าเป็นสัตว์เสือเสือหายจะขับข้อพอไม่ออกก็ย่อไปได้นั่งสมาธิกองกลุ่นกุจูดคือพวกท่านท่านนี่ได้ พวกนี้ปลายล่มสีแขนห้ำตัวหันบางองค์กองคนก็จุดตายกระทั่งที่เดียวเดียวพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้แตกกันจิตนี่ท่านจึงบอกว่าไม่แตกต่างกันโดยประการใดๆเลยเมื่อจิตได้รับการอบรมแล้วพระเจ้าสุโธทนะที่เป็นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าเรานั้นเป็นพระอรหันต์หนึ่งแล้วสิท่านได้บวชใช่หันแต่ทำไปเล่นไปในสมัยพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นโสดาบันเยอะแยะไปหมดอนาคามีนี่ก็มากพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์บวชบวชเย็นมากๆแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงโสดาบันเพราะว่าการอบรมจิตผิดกันคนหนึ่งอบรมสมถะให้เกิดความสงบอย่างเดียวแล้วก็พออันนี้บ่ไปถึงไส้วนเวียนอยู่เนี่ยแต่อีกคนหนึ่งอบรมให้เกิดปัญญาเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะบางคนจะรู้สึกกระวนกระวายมันไม่สงบโอ้ยคือบ่สงบแท้เนาะจะมันขึ้นอีกอย่างน้อยจอกหลอกแจกแหลกให้มันขึ้นเป็นแท้เนาะกูนั่งอยู่เฮือนก็ยังบ่คิดหลายปานนี้ทั้งหมดนี่เราไปตั้งเป้าผิดบ่สงบก็อย่าหัวมันถ้าคนฉลาดไม่สงบก็ช่างหัวมันจะเอาฉลาดไม่เอาสงบถ้าอยากสงบมันไม่สงบเป็นทุกข์เป็นทุกข์น้อยใจมันมีตัณหาแฝงอยู่ในนั้นฟังให้ดีนะมันมีตัณหามีตัวอยากแฝงอยู่อยากให้มันสงบอยากมีหูทิพย์อยากมีตาทิพย์อยากเห็นนั่นอยากได้ยินนี่เมื่อมันไม่เป็นดังอยากทุกทำไปทุกไปอีกหน่อยกำลังใจก็หมดไปหมดไปอันนี้มันทำด้วยความอยากเริ่มต้นด้วยอยากก็เริ่มต้นด้วยทุกไปทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สงบนั่งปั๊บมันปวดแข็งมันปวดขามันคิดมากทีนี้เราเอาฉลาดเอาความเจ็บปวดรวดร้าวเอาความคิดที่มันฟุ้งมันปรุงมันแต่งเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทำให้ฉลาดตอนนี้เพลินเพลินนั่งดูความคิดนี่เพลินถ้าดูเป็นยิ่งคิดยิ่งรู้ความคิดเข้าไปให้เห็นความคิดในความคิดเห็นหัวความคิดในความคิดพอมันคิดปั๊บอย่าให้มีตัวเราเป็นผู้คิดให้รู้ว่ามันคิดไม่ใช่เราเมื่อเราได้ยินเสียงนกกระเว่าร้องอยู่ในนี้ไม่ใช่เราฟังได้ยินได้ยินก็ฟังคนละแนวกันตัวฟังยืนด้วยคนไม่ได้ยินเขาว่าอย่างเมื่อหันได้ยินบอกได้ยินอยู่ไม่ได้ฟังได้ยินก็ฟังคนละแนวกันได้บาปเนี่ยจากเราอย่างฟังอยู่ตับความไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินชัดความคิดที่เราตั้งใจคิดกับมันคิดมาลอยๆนะคนละอันนั่งอยู่มันคิดตรงนอกมันคิดลอยๆมาอันนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่จิตภายในจิตก็คอยรับอารมณ์หูก็คอยรับเสียงตาก็คอยเห็นรูปจมูกก็คอยได้กลิ่นเหม็นหอมเลือกไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเขาเป็นเองนี่พอคิดความคิดนี่ก็อนัตตาเลยประสาทมันคิดเองมันตัวบ่แม่นเฮามานั่งคิดได้ล่ะเฮาสิมานั่งจอบบ่ความคิดเราจะมานั่งจ้องมองดูมันคิดถ้าอย่างนี้ยิ่งคิดยิ่งฉลาดยิ่งรู้เท่าทันความคิดเมื่อรู้เข้ามากๆมากๆมากๆมากๆเข้าความคิดก็หมดอำนาจคิดอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ตามมันก็เห็นนะมันคิดธรรมดาคิดธรรมดาคิดธรรมดาบอกมันบ้างก็ได้มึงคิดมันนี่ตั้งแต่กูเกิดพุ่นว่าฉันจนปานนี่บ่เห็นมันได้หยังไว้สักคำมันสิได้ย้อนคิดเลยถ้ายังไม่ตายยังจะคิดอีกมากกว่านี้อย่างนี้เรียกว่าอบรมปัญญาวิปัสสนาภาวนาเราศึกษาของเราอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการความสงบมันไม่สงบมันไปทุกข์มันเป็นทุกข์ให้พอใจพอใจที่ได้มานั่งสมาธิภาวนา พอใจที่ได้เรียนรู้จากความคิดฉันทะภาษาบาลีว่าฉันทะมูลกามีฉันทะเป็นรากฉันทะกับตัณหานี่มีความละไม้เหมือนกันในความแตกต่างความแตกต่างในความละไม้เหมือนเกือบคือกันแต่คนละอันถ้าตัณหานี่อยากจนเป็นทุกข์อยากสงบมันไม่สงบเป็นทุกข์ถ้าฉันทะนี่มันไม่เป็นทุกข์คิดก็คิดมาฉันก็พอใจทำความเพียรของฉันไปพอใจที่จะเรียนรู้จากความคิดเหล่านี้เมื่อรู้เข้ามาเข้ามาเข้าความคิดนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดเป็นเจ้าของความคิดจิตก็ว่างจากสัญญาใดๆปฏิฆะสัญญาสำคัญมั่นหมายในความขัดเคืองในอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาอย่างนี้กามสัญญาสำคัญมั่นหมายพอใจในความรู้สึกนึกคิดนั้นเราไม่มีทั้งกามสัญญาปฏิฆะสัญญาอิทธารมอนิทธารมรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านอย่างนั้นแหละที่เรียกว่าสุญญะมิทังสัญญาขตังจิตว่างจากสัญญาเป็นจิตที่มีปัญญาเต็มเปี่ยมที่เราสวดเมื่อกี้นี่เป็นการสรุปรวมผลของการปฏิบัติสติปัฏฐานไม่ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่มัวห่วงใยภาวะพะวงถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงเห็นอยู่ซึ่งปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันตัทธะวิปัสสติเห็นอยู่อย่างแจ่มแจ้งซึ่งธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นมันอะไรคือสิ่งที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าความคิดเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เห็นมันว่ามันคิดพอในนี้ถ้าหากเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อนั้นเราไม่มีชีวิตที่แท้จริงฟังให้ดีนะฟังให้ดีไม่มีชีวิตที่แท้จริงเพราะชีวิตวิ่งไปอยู่กับอดีตชีวิตวิ่งไปอยู่กับอนาคตไม่เต็มคือกำลังสติดึงยืดอยู่จังสิมันเต็มบ่พอทันตามากระทบจิตยืดจากสภาวะความได้เวทต่อมันไปจังสิล่ะนั่งกินเทินอยู่ที่พูดขึ้นไป10ปี20ปีฝนมันอยู่น้ำเจ้าอยู่บ่ชีวิตเจ้าเขาบอกจะวิ่งไปข้างหน้ามันเองลูกฉันสอบได้เป็นเจ้าเป็นนายลูกฉันมีครอบมีครัวเจ้าของสิตายมับมือหนึ่งยังพันหูมือมาใกล้ฝันหนึ่งเลยแต่ชีวิตไม่เต็มชีวิตพร่องอยู่กับอดีตแหว่งกับอนาคตนั่งจะรู้ปัญญวัตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุปูหะเยถ้าเห็นธรรมอันเกิดขึ้นจากเพราะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อย่าสวดซื่อๆเลยพ่อคูณอย่างนี้กันเห็นปั๊บคิดปุ๊บมารู้ปั๊บเนี่ยเห็นแล้วเฉพาะหน้านี่มึงคิดมันจะกูคิดอนาคตก็ไม่ไปฉันรู้อยู่เฉพาะปัจจุบันปั๊บคิดอดีตก็ไม่ไปรู้อยู่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัทธะวิปัสสติแล้วพ่อคูณมันคิดอีกกูก็เสียคือเก่านี่แต่แกคิดไปอนาคตเองฉันก็รู้อยู่ตรงที่คิดไปอดีตก็จะรู้อยู่ตรงนี้สลายตรงนี้ก็จะรู้จักความว่างมากขึ้นสติปัฏฐานทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมรวมอยู่ตรงนี้ตรงที่ปัจจุบันนี้เมื่อได้จิตสติอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อนั้นสติปัฏฐานก็บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานปริปุเรนติก็ทำให้โพชฌงค์เครื่องที่จะตัดสรู้เนี่ยสมบูรณ์อย่าให้มันไปไกลหลายทำให้สิไปหอด10ปีให้มันหอดเดินหน้านี่ซะหดเข้ามาหดเข้ามาอันนี้นั่งซะไม่เกยอยู่ที่ซิกไปแล้วไปทำงานหอดสิได้แล้วได้เงินเดือนจักเท่าใดเดือนดอกอดพอคนได้ยับเจือเนี่ยมันคึกซื่อขนาดชีวิตที่ขาดแหว่งชีวิตไม่เต็มเพราะนั้นสมถะดับทุกข์โดยวิธีกบทุกข์เมื่อเวลาในจิตใจสงบอันเกิดจากผลแห่งการอบรมภาวนาสมถะเมื่อนั้นก็มีความสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งหลับเป็นสุขนอนหลับเป็นสุขแต่พอจิตเคลื่อนออกไปจากนั้นทุกข์อีกแล้ว เพราะยังไม่ใช่นิโรธแท้ยังเป็นวิขัมภนะคือยังกดยังทับกบทุกข์ไว้ซื่อๆสงบแต่ถ้าฉลาดรู้ทันไม่จะกบทุกข์ไม่ใช่ดับทุกข์เขาบอกเอาซื่อๆดอกดับทุกข์นิโรธนิโรธแปลว่าไม่มีทุกข์ให้ดับอันหนึ่งหมอดไฟอันหนึ่งมีไฟให้หมอดเอาอันไหนออกสางสลัดขึ้นมาไล่เติบไปมันนอนโกนถิ่มซื่อตัวนี้มันจับซื่อตัวนี้ตั้งปัญหาถามใจตนเองว่าเอสมมติว่ามีที่สองแห่งที่แห่งหนึ่งไปถึงแล้วอยากได้อะไรได้หมดปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นทุกอย่างในที่แห่งนั้นแต่อีกที่หนึ่งเมื่อไปถึงแล้วหมดไม่อยากไม่ปรารถนาเลยจะไปเอาที่ไหนจะไปสู่ที่ใดถามเจ้าของมรดกบัตรเอายังพอสังเอาบนได้ทุกอย่างบอกบ่ได้พันอยากบอกหรือบ่ได้บ่อยากฉลาดเว้ยสมถะนั่นคือการอบรมจิตให้ได้พบความสุขเมื่อได้พบความสุขแล้วเหมือนมันเต็มอีกหน่อยเมื่อสมาธิมันเคลื่อนออกไปมันก็พร่องมันก็อยากอีกอยากสงบอีกตรงนี้ก็ทำความเพียรให้สงบจิตใจสงบสว่างเติดจ้าเหมือนหลอดไฟดีอ่อนถ้ามีกำลังมากก็สว่างมากแต่เรื่องวิปัสสนาเหมือนไฟฉายน้อยๆ นี่ซองไม่ห้อยฝุ่นออลอดอันนี้บ่ออลอดอันนี้เพราะนั้นการเจริญจิตให้มีสมาธิมีฤทธิ์มีเดชนั่นเป็นเรื่องของสมถะเป็นเรื่องทำให้เกิดความโด่งดังคนทั้งหลายหลงไหลข้างใครไหลหลงแต่ตัวผู้นั้นก็ไหลหลงเองเหมือนกันแต่ถ้าเจริญวิปัสสนาบ่ดังได้บ่มีผู้ใดอ่อนซ่อนหัวเฮาเลยก็มีเฮานี่ล่ะจะอ่อนซ่อนเจ้าของกันฮอดฮักเหมือนกับว่าวิปัสสนาเนี่ยมีความฉลาดความรู้แจ่มแจ้งมีสติอยู่กับปัจจุบันเต็มไม่แหว่งไปอนาคตไม่เว้าไปหาอดีตเต็มอยู่ปัจจุบันตรงนี้เหมือนสถานที่ที่ไปถึงแล้วอิ่มบ่อยากบ่อยากได้ยังเอกสมถะก็เหมือนสถานที่ที่ไปถึงแล้วอยากอะไรมันได้อันนั้นแต่ความอยากไม่เคยพอไม่เคยพอเพราะนั้นในสมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่าพระบางองค์ผูกคอตายเล่าเรื่องให้ฟังบ้างก็ได้พระโคทิกะท่านเจริญอบรมจิตแบบสมถะอบรมไปอบรมไปเข้าถึงอัปปนาสมาธิเข้าถึงฌาน1 2 3 4ฌานมากพอใจมีความสุขต่อมาฌานเคลื่อนฤทธิ์เดชก็เสื่อมไปความสุขก็เสื่อมไปท่านก็กำหนัดเสียดายวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นน้อยใจเครียดในเจ้าของก็ตั้งใจจะทำอีกฌานก็เกิดขึ้นเองอย่าลืมนะเพียงแต่ฌานที่หนึ่งถ้าเราเข้าไปพบความสงบพบความสุขเอกคตาไม่นี่มันอยากลุกได้นั่งอยู่นี่แต่นี่ไปหาหมื่นเสาซื้อเห็นหมู่มากอยากบอกเมื่อไรหนีย่านมากวนย่านมาหยาดหนีนี่ย่านเฮียเนี่ยกำลังคักๆเนี่ยมันอยากไปหาคุยอยู่ไปได้ย่านเฮียกลัวมันจะหกจะหายแต่มันก็หายอยู่ดีๆนี่แหละเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันยังเป็นสังคตะธรรมที่ต้องปรุงแต่งก่อนทีนี้เมื่อสมาธิท่านเคลื่อนท่านก็เสียดายอาลัยอาวรณ์น้อยใจท่านก็เพ่งต่อเป็นอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งพอถึงครั้งที่7จิตเข้าสู่ฌานถึงจตุตฌานท่านก็คิดขึ้นมาได้ว่าบัดนี้เราจะไม่ให้มันเคลื่อนเพราะว่าเมื่อมันเคลื่อนแล้วเนี่ยจิตเราก็เป็นโลกีเราตายในขณะที่จิตไม่มีสมาธิไม่ได้อยู่ในฌานเราคงจะต้องไปเกิดเป็นอะไรก็ได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ตกนรกขึ้นสวรรค์ยังไม่แน่นอนเราจะรีบตายในขณะที่มันอยู่ในฌานนี่ไม่ให้มันเสื่อมขันดูดันมันจะเสื่อมนี่ฝ่าตายก่อนมันเสื่อมท่านก็เลยถืออาวุธ คมๆไปท่านเก็บไว้หลายวันแล้วเพราะนั้นผู้ที่ทำสมาธิอยู่คนเดียวอยู่ในห้องที่เรียกว่าห้องกรรมฐานเนี่ยเพิ่นสิเก็บหมดเลยมีดพระกระทะขวานแม้แต่เชือกเข็มเล่มเดียวไม่ให้มันยังมันมีทางหลงที่จะฆ่าตัวตายได้มีเสือกเส้นเดียวก็ห่อยข้อเจ้าของต้นเตนก็น่าไปพรมโลกก็น่ะไปหันนี่เพราะสมาธินี่ไม่ยังไม่ปลอดภัยท่านก็เลยหลบออกไปข้างนอกไปถึงนั่นก็เป็นนั่งดีๆแล้วท่านก็เอามีดคมๆเนี่ยเชือดคอตนเองกลัวว่าสมาธิมันจะเคลื่อนซะก่อนตายก่อนที่มันจะเคลื่อนเราจะไปสู่นิพพานเลยมิฉะนั้นก็พรหมโลกใส่ปั๊บบ่ขาดเท่าเดียวได้บัดเนี่ยเลือดพุ่งกระโชดคอตกจิตนั่นไม่ใช่ว่ามันจะตายไปพร้อมกับตายทันทีอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อจะตายจะต้องเห็นนิมิต3ประการกรรมารมณ์หลังอย่างนั้นก็นิมิตกรรมนิมิตตารมณ์หลังอย่างนั้นก็คตินิมิตทำกรรมอะไรไว้ก็จะเห็นอารมณ์แห่งกรรมเคยทำดีเคยทำชั่วภาพจะปรากฏในมโนทวารกรรมนิมิตก็จะเห็นเครื่องมือทำบาปทำชั่วเห็นเครื่องมือทำดีเคยทอดกฐินเคยสร้างโบสถ์สร้างกุฏิวิหารตอนนี้อาจจะเห็นกุฏิตนเองเห็นวิหารตนเองหรือจะเห็นปืนมีดพระกระทะควันเครื่องทำบาปพวกแห่พวกหอกทีนี้คตินิมิตถ้าไม่เกิดสองอันนี้ก็จะเห็นคตินิมิตจะไปเป็นเทวดาก็จะเห็นปราสาทเห็นเวียงวังเทวาเห็นนางฟ้าจะไปตกนรกก็เห็นไฟลุกโชติช่วงขึ้นมาพวกนี้จิตดวงสุดท้ายมันจะเห็นนิมิตเนี่ยบางคนถึงกับร้องห่มร้องไห้กวนคางที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นนิมิตมันเป็นว่าตกเพี้ยสัมตมยุงตายนี่จิตของยุงก็ยังมีอีกสามอันนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งก่อนให้มันจะไปพอท่านเชื่อคอตัวเองปั๊บคอตกมันไม่ขาดจิตมันไม่ใช่มันจะตายตุ๊บทันทีมันยังยาวอยู่มันยังจะต้องเห็นนิมิตสามประการนี้อยู่แต่จิตที่อบรมมาตลอดมันเคยได้เข้าถึงฌานถึงเจ็ดครั้งนี้จิตอบรมมันนี่มันมีกำลังมันก็เลยพอคอจะขาดเนี่ยพอจะตายมันเจ็บพอมันเจ็บปั๊บมันก็รวมกันเลยรวมพลึบมาเพ่งดูเวทนาเวทนาสุเวทนานุปัสสีตัวนี้มาเป็นวิปัสสนามาเป็นสติปัฏฐานมาเป็นวิปัสสนาย้อนขึ้นมาตัวนี้มันดูเวทนาในจิตของตนเองเลยตีกลับคืนมารู้อาการรู้อันนี้ว่าอ้าวบัดนี้จะต้องไปกลัวตายทำไมบัดนี้จะต้องไปเป็นเจ้าของเก็บทำไมจิตมันก็คลายวิสังยุตโตนังพลากจิตออกมาในช่วงนี้เป็นพระอรหันต์อาศัยวินาทีสุดท้ายเป็นพระอรหันต์สมถะที่เกิดฌานขึ้นมาทั้งเจ็ดครั้งไม่สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้แต่เวลาจะตายจิตเปลี่ยนพับเข้ามาสู่วิธีแห่งวิปัสสนาเอาอารมณ์ที่เจ็บปวดที่สุดนั้นมาดูก็เลยเป็นพระอรหันต์ตายปั๊บพยามารมาเพื่อจะให้วิญญาณนี่หลงทางพยามารมาหาไม่เห็นเลยเพราะจิตนี้เข้าสู่นิพพานแล้วก็เกิดควันตายปั๊บควันกุ้มเลยมือให้เผาควันเป็นกลุ่มควันลอยอ้อยอิงบนใบเวียนมาก็มีคนไปบอกพุทธญาติกับมาดูศพกับพระภิกษุทั้งหลายท่านมาท่านก็เห็นควันมันอ้อยอิงด้วยเมื่อตาขึ้นในท้อเรียกว่าจะไกลควันมันอ้อยอิงจ้ะก็เลยถามภิกษุทั้งหลายจะเห็นกลุ่มควันที่ร้อยอ้อยอิงบนเวียนอยู่ในนั้นไหมเห็นนั่นแหละคือมารผู้มีบาปเขากำลังตามหาวิญญาณของโคที่กะที่ขุกอยู่ภิกษุทั้งหลายว่าแล้วมันตามเห็นไหมมันกลัวว่ามาละไทยคือขอบเขตแห่งมารนี่มันกลัวว่าจิตนี้จะออกจากขอบเขตของมันแต่เฮามานั่งอยู่นี่มีมารละไทยมารละไทยคือขอบเขตอำนาจแห่งมารมันคอยอยู่นี่มันอยากเฮาออกจากมันลัดหน้าลัดหลังไปนี่งั่วงั่วให้ขี้ขาดงั่วให้ยากเศร้าง่วยคือตะกอกจิกแหลกนั่นน่ะทีนี้ท่านก็เลยบอกภิกษุทั้งหลายมารละไทยนั้นจิตของโคที่กับ ภิกขุนั้นออกไปนอกเขตมาลาทายะแล้วมาดังผลไม่พบตามไม่เห็นเพราะจิตของท่านนั้นได้ชำระกิเลสแล้วสำรอกอาสวะออกไปแล้วเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นท่านก็อธิบายอานิสงส์5ประการของการบำเพ็ญภาวนาฟังให้นี้ได้บัดนี้อานิสงส์5ประการเฮาสิได้ยังจะกันอยู่บ่ในจํานวน5เนี่ยเฮาเฮ็ดคือกันรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์คือประโยชน์5ประการย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ภาวนา1เฮ็ดวยาบ่เศร้าคือเอาเฮ็ดเนี่ยสงบก็ตามวุ่นวายกะยาขี้ข้านก็ตามขยันก็ตามขี้เกียจก็ตามทำอยู่อย่างนี้ปฏิบัติธรรมเด้เราปฏิบัติตามธรรมไม่ได้ปฏิบัติตามใจเราใจขี้ข้านบ่ไปตามใจขี้ข้านเด้ใจขยันก็ไม่ได้ตามใจนั่นก็ทำอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมเขาว่าไปนั่งมาถามไปใส่เราไปไงไปปฏิบัติธรรมเลยท่านบ่าก็แม่นไปปฏิบัติกิเลสบ่ก็คือถามนี่เด้อปฏิบัติธรรมนั้นก็คือปฏิบัติตามธรรมไม่ได้ปฏิบัติตามใจกิเลสขี้เกียจทำไม่ได้สอนให้ขี้เกียจขี้ข้านก็ทำง่วงนอนก็ทำกูว่าเสาเอาหนังเอาเงี้ยมึงเองเราปฏิบัติธรรมเราหลายปีอะไรเป็นหลักเป็นฐานสอนหมู่สอนลงร่ำลงเรียนไม่ได้จุดแต่มาตีละครั้งละก็มากรอดเป็นตัวอย่างมากกว่าง่องแงก็ยาแล้วห้องบริเวณง่องแงมันง่องแงห้องปฏิบัติธรรมเป็นหนาเต็กให้เธอหนึ่งซื่นมาผู้เดียวไอ้มาสร้างหัวมันทรมานกิเลสตำไผกำมันท่านสิว่าแล้วอันพวกนั่งเงานอนน้อยเพิ่นก็ตำเขาเจ้ามันจะทราบก่อนให้เฮ็ดเรียกว่ามึงโอไปย่างยังไปยังมาขันมานั่งนี่ดากว่าท่านถึงเพิ่นตำโคตรว่ามึงแห่ก็ไปหาลวดเพราะว่าเสื้อนี่ตำเว้นก็ตำขันให้มานั่งนี่ปั๊บลวดตำเขาเจ้าอุปนิสัยสั่งมาเขาเจ้าโอมันจะเป็นในสมัยพุทธเจ้ามีคนมาฟังเทศหลายคนหมอหนึ่งฟังเทศคนเลี้ยวคนต้องฝากย่างมันฟังมาฟังเลี้ยวขันย่างไปธรรมดาดีๆยุขันมานั่งปั๊บลงมาขึ้นผลหลอดฟังเทศมาเลี้ยวคนครับหมอหนึ่งก็ได้นั่งปั๊บนี่จับใบตองแห่งๆได้จับแม่งเขียนขี้ดินผลนั่นฟังพุทธเจ้าเทศเขียนขี้ผลขี้พี่มุ่นไปจะเป็นขุมบัดหมอหนึ่งนั่งปั๊บงอแงงอแงดูขันแล้วขันลองง่วงก็คือจังบ่ไปนอนขันเทศเจ้าหลวงพ่อสาธุนมูอยู่ปาฏิคนทั้งหลายก็สงสัยถามพุทธเจ้าเป็นหยังจังบ่คือกันทุกคนพุทธเจ้าว่าเขาเหล่านั้นก็เป็นไปตามต่ำของเขาเหมือนกับเราทั้งหลายนี้แหละท่านเหล่านั้นสั่งสมอุปนิสัยอย่างนั้นมาอันที่นั่งขี่กีดินอยู่นั่นเกิดเป็นขี่กระเดือนเมื่อไหร่500ชาติติดต่อกันว่าซั่นแล้วก็ได้มาเกิดเป็นคนน้ำเพลินศาสตร์นี่ศาสตร์เดียวก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนิสัยขี่กระเดือนกันนำมาไปจ้ะยืนซื้อไปงอเงี้ยเงี้ยขีดนั่นขีดนี่ก็มาหลดอันที่นั่งรับงอเงี้ยงอเงี้ยนั่นก็เราเกิดเป็นนกเขามาหาร้อยศาสตร์แล้วจ้ะศาสตร์นี่ได้มาเกิดเป็นคนนิสัยเก่านกเขายังนำอยู่ว่าแต่เรานั่งยังต้องเว้นก็คืนกันยาเรางอเงี้ยเงี้ยก็หลดเคยเห็นอยู่ว่านกเขาตอกสังตาเหลือมเมาไม่บุเดียนรับคือกันแนวมูนี่นกเขามาเกิดกันหลายคนนี่ไอ้ที่นั่งเมื่อมองฟ้ามองเดินมองดาวเหรอซุ่มนั่นน่ะเป็นหมอดูดาวประสบเข้าพระเสาแทรกหากินทั้งหมอดูมาเนี่ยหาร้อยชาติแล้วว่าซั่นติดนิสัยก็เห็นนั่นมันแม่นว่าข้าเจ้าสิอยากเป็นดอกเราปฏิบัติภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าจะได้อานิสงส์5ประการเมื่อเธอปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่เช่นนี้ขี้ข้านกระทำขยันก็ปฏิบัติอยู่เช่นนี้ขี้เกียจก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้1เธอจะได้ชมอรหัตผลในชาตินี้เฮ็ดอยู่บ่ยาบ่เศร้าคือคุดน้ำสางมันว่าคุณลงไปโลดในขี้ดินนี่กันบ่เศร้าหอนน้ำมันมีเรียกว่าบนนี่บ่มีน้ำเฮาขุดไปเฮาขี้ข้านซื่อๆคันขุดบ่ยาบ่เศร้าหอน้ำ ผู้ทำความเพียรอยู่เช่นนั้นจะสงบก็ตามวุ่นวายก็ตามเมื่อคนสงบเข้าวุ่นวายอยู่บ้านเมืองกระยาเข้าเอาของเข้าอยู่คือกันหนึ่งจะได้บรรลุอรหันต์ในชาตินี้สองถ้าในขณะนี้ยังไม่บรรลุถึงอรหัตผลเมื่อมรณการสันนมรณการมาถึงบัดใกล้สิตายเวลาจวนจะสิ้นใจจะได้บรรลุอรหันต์แท้เฮาเนี่ยคันฝึกไว้จังซี่อีหลีเด้คันบัดสิตายนี่มันจะรู้จักปล่อยวางเดี๋ยวนี้มันบ่ปล่อยมันยังบ่ทันได้ตายมันยังว่ามืออื่นมือฮือปีหน้าปีฮือจะไปเอาอันนั้นไปเอาอันนี้มันจะตายกับหน้าเขาต่อหน้ามันสิไปฮอดมืออื่นอยู่บ่แต่ว่าต้องอาศัยจิตที่ฝึกเดี๋ยวนี้ฮู้นางสำหรับรู้ว่าไม่เที่ยงแน่นอนรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเบาโยโวโคมาตาเวธรรมะอนัตตาตีทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้คนฝันยังไหวเลยปานต้นหัวจักอีลีนี่ดังนี้คนบอกคนสวดเห็นบ่กระดังนี้อยู่แต่ว่ามันบ่ดังนี้มันยังสิเอาโยโหว่าบ่แม่นตัวตนเพราะมันยังพันได้ตายบัดสิตายอีลีบาดนี้ผู้ที่อบรมจิตเนี่ยมันสิทิ่มมันหาบอยู่ในคอพอรู้ตนเองเซจะล้มโยนหาบทิ้งไม่แบกไว้มันจะทับคอเพื่อหาใหม่แบกของหนักเหมือนตกบันไดก็รู้ว่าตกไม่คว้าอะไรเลยโดดจิตผู้ที่อบรมมาอย่างดีในขณะนี้ยังมีกิเลสอยู่จิตได้คลอเคลียอยู่ด้วยอุปทานรู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นอนัตตารู้แน่นอนแต่ก็ยังยึดมั่นคลอเคลียอยู่ด้วยอุปทานเพราะญาณยังไม่กล้าเวลาจะตายบาดนี่พ่อหยุดบ่ได้บ่สิตายคักๆบาดนี่ว่าซั่นเฝ้าปล่อยในช่วงนี้พระพุทธเจ้าว่าเมื่อสันนมรณาการมาถึงเขาจะรีบปล่อยวางอาสวะนั้นเขาจะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่อานิสงส์อันที่2อานิสงส์อันที่3ถ้าเข้าไม่ถึงก็จะเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาที่เป็นอริยะอาจจะได้เป็นเทวดาแต่บรรลุธรรมระดับโสดาบันแล้วโสดาบันแต่ใกล้สิตายนะแล้วก็ไปเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรนี่อานิสงส์อันที่3อานิสงส์อันที่4ถ้าหากเขาจะยังเวียนว่ายในวัฏสงสารเมื่อเขาได้รับการอบรมจิตจิตที่อบรมดีงามดังนี้เขาก็จะเป็นจิตที่มีศรัทธาเขาจะได้ไปพบพระพุทธเจ้าพบอริยสาวกเพื่อความงอกงามแห่งอริยยธรรมอานิสงส์อันที่5ที่อบรมตนอยู่อย่างนี้เขาอาจจะได้ถึงปัจเจกภูมิพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบัดเทื่อซ่านหนาหลายหลายหลายชาติไปสิเป็นปัจเจกพุทธเจ้าบ่ต้องฟังไผเทศเพราะมันได้สั่งสมมาบานี้บรรลุธรรมง่ายๆเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แต่ซ้อนหมู่บ่ได้มันง่ายพอดโลกนี้จึงไม่ว่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบางทีกำลังหลงไหลหมกมุ่นหลงทางปฏิบัติมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไปเทศสอนให้พระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นมหาชนกนั่นช่วงนั้นเวลาสละราชสมบัติออกมาบวชมาบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วทำความเพียรอยู่ก็ง่วงง่วงนอนพี่เดียง่วงแล้วก็มาลำพึงตนเองว่าเอ๊ะเรานี่สละหมดทุกอย่างราชสมบัติเราก็สละมาบวชเราจะมีอะไรเป็นพิษเป็นภัยในพรหมจรรย์ของเรามันไม่น่ามีอะไรเราสละได้หมดแล้วพอคิดอย่างนั้นเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาเทศให้ฟังเลยยังท่านยังมีอันตรายมากพรหมจรรย์ของท่านนิพพาตันทิพิชัมมะตาการง่วงนอนการบิดขี้เกียจการเมาอาหารนิทาตันทิพิชัมมะตาการง่วงนอนการบิดขี้เกียจการเมาอาหารกินมากเหล่านี้สลิงลัทธากะหูหิปริปันทโยอันตรายมากทีเดียวท่านจะบอกว่าไม่มีอันตรายการเมาอาหารการง่วงงอกง่วงการบิดขี้เกียจสิ่งเหล่านี้ที่เต็มอยู่ในร่างกายของท่านนั่นแหละคืออันตรายที่มากทีเดียวพระหุไปว่ามากพระหุหิปริปันทโย อันตรายมากเลยทีเดียวสิ่งที่ท่านสละมาได้นั้นเป็นของภายนอกแต่ของภายในตรงนี้ที่เมาอาหารที่ง่วงเนี่ยโงกง่วงเมาอาหารเนี่ยอันตรายอย่าลืมนะพวกเราก็ฟังไอ้ที่มันง่วงมันอันตรายนะพระพุทธเจ้าว่าถ้าง่วงมากๆสั่งสมไว้มากๆเนี่ยมันจะสั่งสมกามตามอารมณ์จะเจริญเฮานอนหลับเนี่ยมันนี่แห้งมันฝังอยู่ในหันออกมามันมีกำลังต้องทรมานมันพอสมควรอันนี้พระประเจกับพุทธเจ้าเทศให้พระพุทธเจ้าของเราฟังสมัยเป็นโพธิสัตว์พระประเจกับพุทธเจ้ามาจากไหนก็มาจากการอบรมอย่างเนี้ยแต่ว่าการอบรมจิตอยู่เช่นเนี้ยมันจะมีอานิสงส์5อันจะได้เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ขณะนี้จะเป็นพระอรหันต์เมื่อใกล้จะตายหรือเมื่อใกล้จะตายไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็จะได้เป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาจะได้เป็นเทพพระบุตรเทพปฏิดาที่เป็นอริยะหรือมิฉะนั้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้พร้อมที่จะงอกงามด้วยคุณธรรมเพราะมันมีเชื้ออบรมไปแล้วสุดท้ายท่านบอกว่าจะได้เป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าเพราะอานิสงส์อันนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่ง5อันจะสอนในฟองออกสังได้ในจำนวน5อันคีราไทเปได้เป็นเทพบุตรเทพปฏิดาภูชีมีอริยธรรมพฤติกรรมหนักต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามานั่งอยู่ตรงนี้มันไม่มีผลอะไรนะโอ้ยคือบ่สงบน้ำเพลินนอคือบ่เห็นนั่นเห็นนี่น้ำเพลินนอคือมีแต่ปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวคือมีแต่แต่รับอย่างนอนนอสิ่งเหล่านี้เราก็ได้ได้ฝึกฝนได้อบรมได้สั่งสมบารมีให้เกิดความพอใจขึ้นมาคิดไม่ตีกับแทรกแซงขบวนการดีกว่ากูบ่มานอดีกว่าบ่มานั่งนอนยังสี่นอว่าซั่นดีกว่านอนเหยียดขลาดโกนธาตุดงเฮือนนอตื่นขึ้นมาด่าลูกด่าหลานยุ่งงานกับคุณนอยังสี่ดีกว่านอว่าซั่นเอาแนวดีมาให้มันติถ้าอย่างนี้ก็เพิ่มพูนเพิ่มพูนเพราะเห็นนั้นเอาประโยชน์ให้บัดไม่ใช่แจ้งได้นี่แล้วยังเศร้าจะเป็นมอลําแล้วดิมันดีขึ้นไปเรื่อยจิตมันฉลาดขึ้นเศร้าแล้วเศร้าแล้วแล้วไปขึ้นอธิษฐานจ้ะตะกี้ปฏิบัติธรรมตาสุทอนในภูขาได้เป็นสาวมอลำแล้วว่ะเอาว่าสาวมอลำดีปฏิบัติธรรมเกือบตายตื่นเลิกลูกสาวปรารถนาเป็นสาวมอลำมันก็ได้ง่ายปัญญังเลยเว้ยเดี๋ยวนี้เราฉลาดขึ้นว่าจะเป็นสาวมอลำไปพอปวดแอวว่าไม่ใช่แจ้งฟ่อนเห็นคอยเบิ่งเขาฟ่อนเป็นจะปวดล้ำปวดแอวแท้คอยไปเบิ่งเขากินเหล่าเต้นดีดองอยู่น้ำบานเนี่ยเฮ้ยมันถึงจะเมื่อยก็มานั่งสมาธิตัวหยางอยู่บัดเมื่อยสักโยงคงบังบ่จักดีดบ่จักดองบ่เอ็นเข้าส่วงผลบอกมันเป็นตะเมื่อยมานั่งอยู่ซื่อๆมันสิเป็นหยังบ่ท่านเดี๋ยวนี้เราก็ยังเศร้าจักเป็นมอลำล่ะดิจักเป็นผู้ซ้ายผลบาดนี่ขึ้นไว้อีกเลยบาดนี่ครับโอ้ต่อไปสิอยากเป็นหยังนอกบาดนี่ก็ยังดีจิตมันเลื่อนสั้นแล้วจักเป็นผู้ซ้ายแล้วอ้าววันนี้มันสว่างแล้ว 6:00 พอดีฟ้าสางขอความเจริญงอกงามในอริยะไยยธรรมสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องจงอย่างรากลงไปในจิตใจงอกเงยงามขึ้นมาเพื่อจะได้นำตนไปสู่เส้นทางแห่งพระอริยเจ้าในวันข้างหน้าโดยบุญญาบารมีที่สั่งสมอบรมมาจง